چې شوي و چې وې مونږ د مؤمنانو نه یره مونږ ایمان روړې و توحید والو و. یا آیات دا سمانا را یا لیتنا نرد دی دے کی دغا تمنا والا کلام اختتام تو رسیدو داولانو کردی ببیعات ربنا زانت کلام دی نبیابی مانا دا سش فقالو وائی بدوی یا لیتنا احی افسوس دی مونگ لرا نرد چی مونگ دی دنیا تا واپس کریشو نو چې کله دنیا ته واپس شونو مونږ بس کوو ولا نو کذب به آیات ربنا مونږ د دروغ نسبت بن کوو یا ته نو د خپل رب ته ونکون من المؤمنین او شوب مونږ د مؤمنانو نا دا مونږ تاسو ته هغه ارحم الراحمین دا هي چې ګوره سبا و یو سړی دنیا ته واپسی غواړي نوی نن دے محنتو کی او نن دے قربانیو کی او نیک اعمال دیو کی او دا واپسی با کافران مجرمانم غواڑی و یو مسلمان که گڑا وڑا زندگی تے رکڑی دے بم غواڑی لکو گرئی دا مضمون قرآن پاک دیر و زیونو کی ذکر کرے یو اشتما پارا کیو گرئی سورہ الف لام میم سجدہ یوشتم پاردا سورت تے الف لام میم سجدہ آیات مبارکہ دے دولسم ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ولو ترا کچریوین تے اے حبیبا اے مخاطبا اِذِ الْمُجْرِمُونَ کَلَچِ بَدَا مُجْرِمَان نَا کِ سُرُوسِهِم سَرُنَ بِ ٹِٹکڑی وی عند ربہم دخپل رب روان دی شرمنده بو ولاڑی سر بے ٹٹ نیولے او د شرم د وجنه بربکته نشی او پټیټ سرو د الله ندا مطالبه کئ ربنا ابصرنا وسمعنا اے زمونگ ربا مونگ لیدلو کل کمی خبری چی زمونگ نا پٹیوی غمولی دی و سمعنا و مونگ واوری دل فرجعنا نو مونگ واپس ک دنیا تا نعمل صالحا عمل بوکو مونگ نیک انا موقنون بیشک مونگ یقین کون کیو اللہ زمونگ یقین راغے زمونگ سترگی و غڑی دی اللہ زمونگ گنا کو لاوشل مونگ دنیا تا واپس کا و یاد ساتی بیاسوک واپس رات لینش دارنگی گو رئی تاسو سورہ فاطر گو رئی درویشتم اپارا کی علتم ددے ذکر کئی چی واپسی بغواڑی درویشتم اپارا کی سورہ فاطر رازی داغی وم دیر شمایاتو گو رئی دویشتم پاری کی سورہ فاطر رازی وم دیر شمایات یوگو رئی وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وَهُمْ اَوْدَا مُجْرِمَان کافران يَسْتَرِخُونَ فِيهَا فَرْيَادُنَ بَكَوِي پَدِيُورْدَ جَهَنَّمْ كِي او وای ربنا ایز مونگ ربا اخرجنا مونگ روبا صد دیورنا او لگ وقت پارم دنیا تولیگا نعمل صالحا عمل بوکو نیک غیر اللذی غیر دہغ عملنا کننا نعمل چی مونگ کم عمل کولو اللہ دا غبد او ناکار عمل پا بدلی کی بمونگ نیک عملو کو دا اللہ دا طرف نا جواب با ملاو شیع ولم نعمرکم آیا ما اوگد عمر نو در کڑے تاسو تا تعمیر عمر دراز توی عمر طویل توی اولم نعمرکم آیا ما عمر اوگد عمر نو در کڑے تاسو تا ماہ عمر یتذکر فیه چی نسیت اغسطے ہو پاغے کی من تذکر آغا چاچی نسیت اغسطے ہو وجاءكم النذير اور اغلے او تاسو تیر ورکون کے نذیر سوک دے قران نذیر سوک دے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر سوک دے علماء حقا، نذیر سوک دے چې پګیرا او سر کې د سپینو لګیدل. وجاءکم النذیر، او راغلی او تاسو ته ير ورکونکې. فذوقوا نسکی فما للظالمین من نصیر، نشته د ظالمانو د پاره څوک امدادی. او دا خو په قیامت کې واپسی غواړي. وګورئ سوره مؤمنون تلسم پارا کې وای زن کدن کې و واپسی غواړي، زن کدن کې بم کافر مجرم دا واپسی غواړي. سلم آیات وګورئ، یو کم سلم د سوره مؤمنون تلسم پارا کې راځي. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. حتى تردي پوری اذا جاء جرابشی احدهم الموت، یودی کافرانو مشرکانو مجرمانو تمرغ زن کدن براش. قال نو دغه مجرم بزن کدن کی وی رب ارجعون، اے ربا ما دنیا تا واپس کا، دنیا تا می واپس کا، دنیا تا می واپس کا. ارجعون جمع روڑی دا تکرار نے تعبیر پا جمع سرکڑے. ویسا پارا اے بند واپسی غواڑی، ویلعلی اعمل صالحا دید پارا چی عمل کم نیک، فیما پا حغس کی طرق تجھے ما پریخے دے. کلا اللہ و ادارنگ ندا دنیا تبیا کلم سوک واپس ندی راغلی. انہا کلمتن دائیو خبر دا ہوا قائلوها، چیغا و یونکے دے دیل را دے او ارمان سرگندی او تمنا کئی. ومن ورائیهم برزخن او آخاد دوین پرددا بیا دنیا ترات لینشی. الہ یوم یبعثون دا هغه ورځ پوری چې دی به پکې قبرون نرا پور تکړې شي. او دا مطالبه به څوک کوي؟ مسلمان بم کوي. لکه وګورئ تیشتمه پارکې، یو مسلمان ګډوډه زندگی تیر کړې او په دبا نه د الله حقوق پاتې دي، نزن کدن کې غم دا خبرې وکړي او واپسی وغواړي. تیشتمه پارکې وګورئ، سوره منافقون وګورئ، آیات لسم د سوره منافقون وګورئ. نهم آیات نه چې وګورئ نو الله بدر ته پته لګی چې آیات د مؤمنان مبارک کړي. فرمایا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم اموالکم، غافل دین کی تاسو لر مالون استاسو، ولا اولادکم نا ولا استاسو ان ذکر اللہ دا اللہ دا کتابنا، دا آخیرتو دا قبر دا تیارینا، دا اللہ دا یاداشنا. ومن یفعل ذالک، او چاچ دا کاروکو دا مال او دا اولاد دا وجن دا اللہ دا دین او دا قرآن او دا قبر و آخیرتنا غافل شو، فاولائک هم الخاسرون، نو دغا کسان هم دوی کامل تاوانیانی. وانفقو لگوی مما رزقناکم داغا مال نچ رزق مدر کڑی تاسو تا، من قبل مخد دین آیاتی آهدکم الموتو دا چرابشی او تاسو تا مرگ. فیقولن وائی با پا وقت مرگ کی پا زن کدن کی بوائی، مومن دے مسلمان دے خو زن کدن کی بوائی، رب ایز ما ربا لولا اخرتنی ولی درستو کولو مزنا الاجل قریب تر یو نیٹی نزدے پوری، فا اسود دقا نما بخیرات کڑے وے. او ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائی، یو مسلمان تا اللہ مال ورکڑے و زکاة ندے ورکڑے ندے بدار مان کئی، پا یو مسلمان حج فرض دے خو حج ندے کڑے ندے بدار مان کئی. فَأَصْوَدَّقَ نُمَا بَخِيرَات کڑے وے، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ اَوْزُ بَشْوِ وِدَنِي كَانُنَا، ولن يؤخر الله نفسا هرگز رستو بن کی الله او نفس اذا جاء اجلها کل چراغ شنیټ دا والله خبير بما تعملون الله خبردار دے پاغ چ تاسو کوم عمل کوي. ندی آیات مبارکه کی موی واپسی بغواړي او دوباره دنیا ته واپس کی دل نشي. نن هر چاته الله مهلت ورکړي او هر چاته عقل ورکړي سترګي ورکړي غوګونه ورکړي او الله خپل کتاب را لېګلې خپل پیغمبر را لېګلې هر چاته وای چې د خپل قبر او خیرت د پاره تیار یو کا بیا سر نګورې وهم ينهون عنه او دای خلق منی کوي دا الله د حبیب د تکلیف رسولنا وین او نه عنه او پخپل لری کیږي عنه دا الله د حبیب نه یعنی ایمان پین راړي و ان یهلکون الا انفسهم او دای نه هلاکوي مگر خپل ځانونا و ما یشعرون او دای پوهیږي نا ولو ترا کچری وګوري ته اے حبیبا اذ اوقفو علی النار کلب چو درولی شوی دی پا اور نو که علا پا خپل ماناشی نو دا پلسرات دا پاس دا جہنم پشابو درولی شوی یا علا پا مانا دا بالے نو علی النار اے بن نار یعنی اور سر نزدی با مجرمانو درولی شوی وی یا علا پا مانا دا فیرے نو پا اور کی دن با درولی شوی وی او د اور دنبوی فقالو وای بدوی آلیتنا های افسوس دے مونگ لرا های ارمان های تمنا نرد جمگ دنیا تواپس کلیشو ولا نکذب بی آیات ربنا مونگ دے دروغ نسبت بنک ویاتنو دخپل ربتا ونکون من المومنین او شب مونگ دے مومنانونا فرمائی بل بدا لهم بلکی سرگن بشیدویتا بل بدا لهم بلکی خکاراو سرگن بشیدویتا ما حغس کانو چودی یخفون چدی بپٹول من قبلو ددین مخکی ددین مخکی چدی سپٹول اغبدویتا خکاراو سرگن شیف دیده که ده دی دا آغا پتولو نسم و راد دی نو یو قول مفسرین و روح المانی و دی دا ذکر کرده چه گورا مخی آیات مبارکه که تیر شل دی وی والله ربنا ما کننا مشرکی دروشتم آیات که مشرکانو قسم خورو چه مونگا شرک نده کرده نو ایدوی تا بسرگن شی ما حقا کانو یخفون چودای چه پتول بدوی اغا من قبلو دینا مخکی سنگ بولا سرگن شی یعنی لا سخفی سرمنی دابا پی گواهیو کی پا خلاخو بدای انکار کئی خلا سخفی او سرمنی بے گواهیو کی نو دای تا بخبر سرگندشی او پڑا گبشی او دی مخکی آیات مبارکه کی ترشیو چی دای دنیا تا واپسی غختا چمنګ باندې کمال کو الله فرمای ولو ردو کچری واپس کړي شي د دنیا تا دا کافرانو مشرکان لعادو نخامخا واپس بشي د لما هغستا نهو عنه چې دای منع کړي شي دا غینا بیا بدای د منکراتو د بی دینو طرف ته واپس شي وانهم بشک دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي دا دای چې وای مونږ د دنیا ته واپس لاړ شو نیک اعمال بوکو او مونږ به شرک او کفر نکو الله وای دای په دې کې دروغجن دي ولو ردو کچره واپس کړي شي دوی لعادو نخامخا واپس بشي دی لما هغستنهو چې دی من کړي شو عن خداغینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او بیشک دوی خامخا درو جن دی وقالو اولیو دی کافرو ان هی نده دا الا حیاتنا الدنیا مگر جون زمون دنیا دی بس دغه د دنیا ژوند دی. و ما نحن نو مونگا بمبعوثین دوباره را پورته کړی شوی د قبرونو نه د دوباره ژوندون د کافرانو انکار دا غید نور کفریات سره یو کفر دامو چې دوباره ژوندون نه منلو ځکه د دوباره ژوندون نه انکار کول د قیامت دراتلو نه انکار کول پدې سره مسلمان نشي پاتې کیږي بلکې کافر کیږي. لدا کافر یو عقیده او نظریه وایي به بس دغه زمون ژوند د دنیا د دوباره مور راپورته نکړې شو بس تاسو رزي په خوشحالي او د مرزي او خواهش مطابق تیرول پکار دي. او کله چې دا نظریه د انسان ختم شي چې دوباره ژوندون نشتا زمانه د پښتني او د تپوس یو ځای نشتا نو بیا خو چې دا غس خوخه نو هغه شان ژوند تیر شي اغه ته ظلم ظلم نخکاری بے انصافی ورته بے انصافی نخکاری بلکې داغه نه یو حیوان او درنده جوړوي او هغه ماتول کوي د چا حق ته حق نه وای ځکه هغه دوباره د تپو پختنی او زین منینو وقالو او ویلو دی کافر ان هيا ند دا الا حیاتن الدنیا مگر ژوند زموږ د دنیا دی. وما نحن نیو مونگ بمبعوثین دوباره را پورته کړی شوی دا خدا مسلمان او کم خلق دوباره ژوندون منی ددای زندگی دیو جن سنبال لکاوی ما په خله چاله zarar او رسولو ننن کداغه وس نشته سبا دی او پختنی زیشتا کما د چا جانی او مالی حق ضایع کو نو سبا د پختنی او زیشتا مانو الله داغي پختنه کوي نو پدی ترتیب دیو مسلمان زندگی سنبالله اغه ظلم نه کوي زیاته نه کوي لاس او جوا صحیح طریقے سره استعماله. ولو تراک چر وګورت اے حبیبا اذ اوقفو علی ربهم کله بچو درول شوی دی علی ربهم دا علی په معنا دا عند ربهم پنیز درب ددوی درب روان دی بعد ا مجرمان ادرول شوی الله به پختنه کوي دی د اعمال تپوس بکای قال رب العالمین ورته فرمای الیس هذا بالحق آیا نده دا دوباره ژوندون په حق باندې اے کافرانو تاسو غدار زرمن لا دوباره ژوندون منمنلو الیس هذا بالحق آیا نده دا دوباره ژوندون په حق سره قالو نو دا کافر بوای بلا ولنا وربنا او قسم دی وی پر رب زمونږ چدا خو حق دے الله رب العزت ورته وی تاسو خدا رز نمن لفظوق العذاب نو اسکی عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هاغي چې وی تاسو کفر کون کی نو کله چې رب العالمین تمخلو درو لشی رب العالمین ورته وی آیا دا دوباره ژوندون او د قیامت رز حق داو کنه لړی بډیر اقرارو کی او قسم بوخری خو بیا بدوی ته دغه اقرار او دا قسمونه خړل څه فائدہ ورنکی فرمای قد خسر الذین بیشک تاوانی دی هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې د دروغ نسبت کړي د ملاقات د الله ته کم کافران چې د الله ملاقات نه مني ورځ د قیامت نه مني الله وېدا په لو یا خساره او تاوان کې پراته دي. قد خسر الذين بيشك تاواني دي هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې د دروغ نسبته کړي د ملاقات د الله ته حتا تر دې پوری اذا جاءتهم الساعه کله چې براشي دوی ته قیامت علماء لیکلي قیامت ته ساعت په دې اعتبار وای روح المانی ذکر کړي قیامت ته ساعت له وای نو یو خدا د دنیا اخیرنه سات وای د دنیا سوی اخیرنه سات وای زکه ورته قیامت وای یا علماء لیکلي دي یا ورته ساعت په دې اعتبار وای روح المانی وای واصل الساعه القطعه من الزمان وای اصل کې ساعتن ستوي وی هيسي او ټوکړې ته د زمانه نه قیامت ته قیامت لوی وسمیا ساعه لقلته بالنسبه لما بعده من الخلود د وجد کموالی دینه په نسبت داغه چې دینه په سمیشه ژوندوندې یا سات ورته زکوي بسرعه الحساب الله بډېر زر حساب وکي نو الله رب العزت فرمای حتا اذا جاءتهم الساعه کلچ براشی دوی تا قیامت بغتتا ناساپی قالو نوائی بدا کافران مجرمان یا حسرتنا علا ما فرطنا فیها دا ما فرطنا کی ما مصدریه دا نو آیات مانا بداشی یا حسرتنا علا تفریتنا فیها او دا فیها ضمیر دی ساعتن او رز دا آخرت تراجی دی قالوا واي بدوي يا حسرتنا على ما فرطنا فيها افسوس دې مونږ لرا على ما فرطنا فقوتا هي کول زمونږ فيها په اړه دې اخرت چې مونږ د اخرت باره کې کوتا هي کړي تقصير مو کړي کمه مو کړي نو فيها ضمير دې ساعتن تراجي او دې فيها ضمير مفسرين وای دا ژوند دنیا تم راجي کې دیشي وای بهای افسوس دے پکوتا ہے زمونږ فیها په دې ژوند دنیا کې چې مونږ په ژوند دنیا کې سمر کوتا هی کړو مونږ د قبر او د آخرت د پاره اس قسمه تیارې نو کړې مونږ اس قسمه تیارې نو کړې نو فیها دا ضمیر حیات الدنیا تم راجی کی دیشی او فیها ضمیر ساعتن تم راجی کی دیشی مونږ د قیامت بار کی کوتا هی او کمی کړو او بعض علماء او دام لیکلی دی چې د فیها ضمیر جنت ته راځي کې دی شي روح المانی وای په دې کې لګ بعد ده وای بدیا حسرتنا ہے افسوس دې مونږ لرا علا ما فرطنا پاغ کوتا ہے کول زمونگا فیها د دې قیامت بارک چې مونږ قیامت منولو نا مونږ ژوند دنیا کې د قیامت او د آخرت لپاره څه تیارې نو کړې وهم او دغه مجرمان کافران یحملون اوزارهم پورتکون کی بیدی اوزارهم غبو جنود دوی لرا علا ظهورهم پشاگانو دوی دخپل گناهون وغپیٹی داغی غبو جنود پشاگانو بے پورتکڑی اوزار بو جنود توی دیده کی تی مراد ددی دو گناهون وغبو جنود دی او اصل کی روح المانی وی وزر اصل کی وی اسقلو درنوالی تا او بیا د دین تعبیر په ګنا سره کیږي نو وهم يحملون اوزارهم اي ذنوبهم وخطواياهم دایب پورته کړی وی اوزارهم غبو جن خپل یعنی ګناهون خپل علا ظهورهم په خپل شاګانو باندې هر سړی به خپل ګنا پیټه په خپل شابانه پورته کړی وی او د هر ګنا نه یو قسم ته پیټه به جوړ شي د هر ګنا نه یو قسم ته پیټه به جوړ شي دا یو مسله ده چې د اعمال نه به پرز د قیامت شکلونه ورکی لکه دلته روح المانی ذکر کړي چې بعض مفسرین وای نشته یو سړی ظالم شي مړ شي ف قبر لوردن نشي الا جاءه رجل قبیح الوجه اسود اللون یو سړی ورته راشي بدرنگ مخوی داغ تک تو رنگی وی سخان بوئی تیزی او پاغبان سخان جامی وی امور سر دی قبر لوردن نشی نو کلی چرا مردو گوری ورطوی تو خودیر قبیح بدرنگ شکل لیلے ناورطوی کذالک کان عملو که قبیحا استعمل ناکارو نو دی ورطوی تانو خو سخان بوئی زی وی دغشان استعملن بدبوئی دارو و استاد اجامې سور غند دي نو ورته وې دا سستا ملم غندو نو بیا ورته ته سوک و یا نه عملوکا زستا عملم نو دا به د سره په دې قبر کې وی تر دې چې دې په ورځ د قیامت را پورته شي او بیا به په شابانی بوج کی او مومن مسلمان ته په قبر کې او خیستا شکل راشي خیستا وې وی خیستا جامې وی نو ورته ته ما پیجنې وینا و ایزستاغ عملی انا عملو کسوالح زستاغ نیک عملی رزکوی وهم یحملون اوزارهم دیب پورت کون کیوی اوزارهم غبوجونو دو گناهونو دو دوی لرا علا ظهورهم پشاگانو دو دوی علا سا اما یزیرون خبردار بد دے اغا یزیرون چلی کم بوج پورت کئی اللہ دے پناہی را کی ومل حیات الدنیا و ندے جون دو دنیا الا لعب مگر لوبری ولہون او عبسیات تی لکه ګور دنیا کې ماشومان لوبي کوي یو وېدا زماز مکه دا او زما کور دی وېدا زما اسباب او سامان دی پاغي باندې او بل سره جنگم کوي مور او پلار لپ جڑا راځي لیکن کله چې ستړي شي نو دا غلوب کورونه زایونه چې یو وېدا زما کور دی بل وې زما دی ستړي شي کورونه تلاړ شي او هغه د غشان پاتش دا شاندا دنیا دا د دې په جیدادونو د دې په اقتدار د دې په کرسی جنگونه لري لیکن خلق خار ول لاړشی مال او دولت او باغونه پاتش دا دنیا په منزلې د لوګو هیڅ چامزان سره یو نړل نه چازان سره بنگلی یوړي نی وزارت او اقتدار یوړو نی مال او دولت او نسب یوړو قبر لدوړو شی هغه ایمان دی او اعمال صالحه دی ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا لعب مگر لوبي دی مگر لوبي دی ولهون او عبس کارونه او علماء کرامو د لهوا او د لغب په منځ کې فرق کړي روحلمانی موي لهوا او لعب په دې کې مشترک دي چې انهما الاشتغال بما لا يعني العاقل دا دوار سره وای یعنی ځان مشغولول پاغشی چې یو عاقل دا غیر اراده او قص نه کوي یو عاقل دا غیر اراده او قص نه کوي او بیا بعض علماء کرام لیکلي چې د لعب او د لهو په منځ کې باز فرق داله وای لعب غی ته وای چې پاغی اراده لرل شي وي د تلواری د خوشاله او د استراحت غونډه او لهو را غشی لوي چې تی په شغل او غفلت کې واچولې نو الله رب العزت فرمایي نه د ژوند دنیا الا لعب مگر لوبې دي ولهو او عبس کارونه دي ولدار الاخرته او خامخا کور د اخرت خير غرد للذین د پاره د هغه کسانو یتقون چې غیر الله نه یری سوک چې د الله نه یریږي نو دا غي د پاره کور د اخرت الله رب العزت وای هغه ډیر غوره دی او بهتر دی امام قرطبی ذکر کړی دنیا ته لعب او لهو ولي وي ډیر مختصر وخت دی او بیا دې کې ذکر کړی چې د دنیا را نعمتونه خوشاله دي د دې اقتدار داسې دی لکه خوب سړی وي نه او په خوب کې ډیر مال دی ورسره ډیر جیدا دی پتخ ناز دی لیکن چې راپاسې څه شي دشته وی په خبره باندې د دنیا حقیقت هم داسې چې بس نن بادشاہ مال لري دولت لیکن سبا چې مرګ راغې د خوب لیدلې لی. او به دې دې کې راغه الله والا س اقوال ذکر کړي او ای الا انم الدنیا کا احلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم تأمل اذا ما نلت بالامس لذة فافنيتها هل انت الا كحالمي وي خبردار دنیا ندا مگر پشان دا غڑ وڑو بی حقیقت خوبن لدلو دو خوب لدن کی دی لکه بی حقیقت خوب سڑے وی دی وی گوره آغا جوان د خیر جوان نوی چه همیشه نی فنا پکی رازی آغا مال او دولت او بنگل بسکی چه همیشه ندا وی سوچو کا چه کل سبال تالی او لذت او یو خوند او مزه حاصلیگی خونن تاغ ختم کا نفاف نیتها هل انت الا کحالمی وی بیا خود تنی مگر داسی لکه یو سڑی دش بیا گڑ وڑ خوبی نی او علی رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کرے علی رضی اللہ عنہ وی دنیا دار صدق لمن صدقها و دار نجات لمن فهم عنها ودار غنن لمن تزود منها. علی رضی اللہ عنہ وی دنیا د رشتیاو کور دے او چې چا دیتا سر رشتیاو کلو دیتے پر رشتیاو قتل جدا سشیرے دادار دا نجات تے او چې سوک پوہ شد دنیا نا خبردار شو دادار دا مالدار ای دے او چا چی دا زین ازان سر اخیرت لتو خیوستا. او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی وید دنیا ملعونت ملعون ما فیہا دنیا باندې لعنت ویل شوی او ملعون دی هغه چې په دې دنیا کې دی مگر هغه چې د الله ذکر دی یا هغه شی چې تا د الله ذکر تراولی یا عالم دی یا متعلم دی دین خودون کې دی یا دین زده کون کې دی دین خودون کې دی یا زده کون کې دی. او حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمای من هوان الدنیا علی الله اللہ یعصا الا فیہا ولا ینال ما عنده الا بترکہا. وی دا دنیا دا سپکوالی یو نخدارا چی دا اللہ رب العزت نافرمانی پا بلحزے کی نشی کے دے مگر پا دنیا کی کی یعنی اگر کم دار دے و کم مقام دے چی دنیا دا اللہ پنیز دماشی دا وزرم رموے نو کافر لوے دا دین یو گٹ ابنوے ورکڑے لکا فرمائی ومل حیات الدنیا الا لعب و لحون ندے جوند دنیا مگر لوبی دی و بس کارو ندی ولد دار الاخرت خامخا کور دا خیرت خیر ورد للذین دا پار دا حق کسانو یتقون چه غید الله نه یری او یتقون هغه چالوی چه اوامر په زیزه روڑی ده نواهیو نه اجتناب کئی افلا تعقلون آیا تاسو اقل نکار نالی یا گوری سر بل بدا لهم بلکی سرگن بشید وی تماها کانو چودی یخفون چپٹول بے من قبلو ده دین مخکیب ولو ردو کچری واپس کڑے شیدا مجرمان دنیا تا لعادو نخامخا واپس بشیدی لما غستنهو عنهو چدی من اکڑی شیو داغینا و انہم لکاذبون او بیشک دوی خامخا دروغ جنی وقالو ویلیو دے کافرو انہی نددا الا حیاتنا الدنیا مگر جون زمند دنیا دے او دین آفل دوباره جوندون حساب کتاب او دا اللہ ملاقات نشتا وما نحنو نیومنگ بمبعوثین دوباره را پورت کلیشوی دا قبرنونا ولو تراک چریوینی تیدو قفو کلچ بودرو لشوی ویدوی علا ربهم دخپل رب روان دی قال رب العالمین بورتو فرمائی علیس هادا بالحق آیا ندی دا قیامتو دوبار جوندن حق قالو آئی بدوی بلاو لنا و ربنا او قسم دیوی زمون پر اب خپل بانی قال رب العالمین بورتو فرمائی فذوق العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چوئی تاسو کفر کون کی قد خسر اللذین بیشک تاوانی دی هغ کسان کذبو بلقاء اللہ چد دروغ نسبت کرد ملاقات دا اللہ تا حتی تردید آجاعتهم الساعتو چرابشی دویت قیامت بغتتا ناسافی ناگہان قیامت براشی قالو نوائی بدویا حسرتنا ہے افسوس دے منگلرا علاما فرطنا فیها فاغ کوتا ہے زمونگا پا تقصیر زمونگا پا نقصان زمونگا فیها پا دے جوند دنیا کی یا فیها پا بارد دے قیامت کی وهم یحملون اوزارهم او دویب پورت کون کی وی اوزارهم بوجو نخفل علا ظهورهم پشاگان اخفلو باندے علا خبر شیسا اما یزرون بد دے آغا چدے کم بوچ پورت کوی وما الحیات الدنیا ندے جوند دنیا الا لعب مگر لوب دی لکا ما شمان لوب کئی استری شدا جوندم دغشان دے ولهون وبسکارون دی وللدار الاخرت خامخاکور دا آخرت خیر غرد للذین دا کسانو دا پارا یتقون چید اللہ نیریگی اوامر و نواہی پزیز روڑی افلا تعقلون آیا تاسو اقل لرئی مو بیشک پوہی گمونگا انہو چی بیشک شان دادے لیحزنو کلدی خامخا خفکوی تالر اے محبوب حغسو یقولون چی دیوائی فَإِنَّهُمْ بِشَكَ دوی دا کافران لا یکذبونکا دا دروغو نسبت نکوی تاتا حبیب ولكن الظالمين لیکن ظالمان بآیات الله یجحدون دا الله دا آیاتونو نا انکار کوي پدې آیات مبارکا او دی ورپسې آیات کې نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تسلی ورکړي او فرمایي چې زما حبیبا د نبوت او د توحید د پیغام نمخ کې تاسو پدې خپل قوم کې یو اوږد عمر تیر کړی دی سلویخ کال نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کې په مکه مکرمه کې تیر کړی او د سلویخ تو کالو په زندګۍ کې کافرانو ټولو به نبی علیہ السلام ته صادق او امین وي وی بیدا امانتدار دی خپل امانتونه به ور سره کې خل او وی به چې دا رښتینی دی لیکن کلن الله رب العزت فرمایي چې زما پیغام د وحدانیت او توحید د خلق له بیان کو نو د خلق تا ته د دروغ نسبتو کو او تاسو تصائر شاعر مجنون لیوانے در توئی نو الله رب العزت وئی په حقیقت کې د دای دشمنی زما د توحید د آیاتونو سره ده که تاسو د ذات سره دشمنی وې نو سلویخ تو کالو پوری بیتا ستا صادق او امین نوی نو دیکی اللہ رب العزت تسری ورکی قد نعلمو بیشک پوہی گمونگا انہو چی بیشک شان دادے لیحزنو کاللذی خام خاخف کوی تال رہغس یقولون چی دیوائی نا کافران چی تا ستا اے حبیبا مختلف قسم نسبتو نا کئی چی اغستاسو د شان سره مناسب نری او تاسو پاغی پزڑکی پریشانکی گئی ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته به قسمه قسم نسبتونه کول. ایوه دا شاعر دے مجنون دے لیونے دے دانے دروغ جوڑ کری. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ نو بیشک دوی دا دروغ و نسبت نکوی تا تا ولیکن الظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ یجحدون دا اللہ دا آیاتنو نا انکار کئی دا اللہ رب العزت دا آیاتنو نا انکار کئی او بعض علماء دا سی مانام کڑی آیات نا سوچ کوئی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اے بِقُلُوبِهِمْ دید دروغ نسبت نکئی تا تا یعنی په اعتبار د زړونو د باز کافرانو په زړونو کې دا خبره وردن نوا چې دا د الله رښتینی پیغمبر دی ولکن الظالمین لیکن ظالمان بیاات الله دا الله د آیاتن یجحدون په جببانه انکار کوي زړه کې دا خبره تسلیم کړي و چې دا حق پیغمبر دی او بس په جب اقرار نکولو لکه دې دې کې روح المانی ذکر کړی و یا ابو جهل ته چاوي اخنس یو کافر ابو جهل ته وې چې اخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم اصادق هو ام كاذب فانه ليس ها هنا احد يسمع كلامك غيري اخنس ورته ويا بل حکم خبر را کماته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بارکی چې آیا دی رښتینی دي او کدوی دروغجن دي وی دي دې کې خپل سوکشته ده نه بغیر زمانہ چې غستا دا کلام او خبرې وري نو ابو جهل ورته وي والله ان محمدن صلى الله عليه وسلم لصادق وی قسم می دی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشدینی دی وما کذب محمد علیہ السلام قط وی کل دروغ ویلی نی دی تمام عمر کی دروغ نی دی ویلی نوی بیا داولی خبر نمانی وی گورا جانده دا مشرعی داد دای دا قبیلی سر دا دا زمزم و بتقسیمول دا دای سر دی د بیت الله شریف نور خدمات د دوی پلاس کیږي نو کنا نبوتم دایته ملاوشي فما را یکون لسائر قریش نو د دې نور قریش د پارا شو دیو جنوی مونږه مقابله او مخالفت کوم او دغه شان حدیث امام ترمذی رحم الله ام ذکر کړي او دغه حدیث مستدرک حاکم ام ذکر کړي دالی کرم الله وجههونا چه ابو جهل نبی علیہ السلام ته ما نکذبک وانک عندنا لصادق ولکن نکذب ما جئتنا به نبی علیہ السلام ته مونږ تا ته دروغ نسبت نکو ته خو زمون پنیز رښتینی خدا تاسو چې سره وړي نو مونږ هغه ته دروغ نسبت کو نو دا آیات مبارکه الله رب العزت رولې ګلو چې پزړه کې خدای تصدیق کولو لیکن پجبه انکار کولو او یو ځل چاوم لیدلکه ابن کثیر دل ته دا روایت ذکر کړي ابو جهل یو کسو کتو چې نبی علیہ الصلات والسلام سره مصافحه کولا ابن کثیر وای چې نبی علیہ السلام دا ابو جهل سره ملاو شو فصافحه دا الله دا حبیب سره مصافحه او کلا سره ملاو کو نو بل سڑی ورته وی ویتم آو کتی تو صافی ہو حاضر سوابی وید دی سوابی سر دلاس ملاو کو مشرکان و نبی علیہ السلام تا سوابی وی سوابی مانا داو چه ده دا پلار نک دین پریخه یو نوی دینی منتر اوڑے نابو جہل ورته وی واللہ انی لأعلم انہو لنبی وی قسم می دی دا اللہ پا ذات علیا چه زپو حیگم چه دا پیغمبر دے نبیاولی ولیکن متا کننا لبنی عبد منافن تبعا ای بس کمونگ دا دی پیغمبری اومنو خو بیا دا اللہ دا حبیب دا قبیلی ذکر نمی واغسی بیا خو بمونگ دا دی تابی شو دا دی تابی بشو نو دا آیات مبارکہ اللہ رب العزت رولی کرو او دی دے که علماء دام ذکر کری چی ابو جہل با پٹ پٹ قرآن اوری دو دشپیا او ابو سفیان ابن حرب اخنس ابن شریق او یوب ابن خبر نو نبی علیہ السلام متہجدو کی قران وی نو دای ورته نماز وتن تر سبا پوری ولاړو دا سه خوند ول قران ورکول نو کله چې سبا شو جدا شو نو بیا په یو لارک چتلل نو یو ځای شو نو یو بل ته وی چې چرته نراله نو یو بل ذکر کو نو یو بل قسمونه ورکل او وادیو کې چې بیا به ناراضو وی کدا دې ځوانانو د قریش ته پته ولګي چې مون قران او رغټول به ایمان راړي د چکله مدوی مشپشوا نو دی دریو واړو کې هر یو دا خیال کولو چې مون خواده کړې بل بنی راغله د به قران پاک ته وکړو دا آیات مبارکه الله رب العزت رولې ګلو الله وی حبیبا دیتاله دروغ نسبت نه کوي تاسو خو پورا سلويخ کال تیر کړی نه چا په غټو ویشته نه درته چالي ونی وی صادق او امین به درته وي صادق او امین به درته وي لیکن زما حبیب زما دین چې بیان کو نو زما د وحدانیت د وجن دا خلق تاسو سره دښمنی کوي قد نعلم بشک پوهی ګمونګه انه چې بشک شان داده لا يحزنك الذي خامخ خف کوي تعالی راغس یقولون چې دی وای فإنهم لا يكذبونك بشک دوی د دروغ نسبت نه کوي تا ته ولكن الظالمين لیکن ظالمان بآيات الله يجحدون دا الله د آیاتونو انکار کوي او ګور آیاتونو کې موږ د ټول قران د آیاتونو انکار نو کم چې د دوی د مرزي خلاف او پائے کې د الله د وحدانیت خبره وا هغه نه انکارو لکه سوره یونس وګورئ یو لسمه پارا کې چې کوم آیاتونو د دوی انکارو قران پاک دا غي ذکر کړي یو لسمه پارا کې سوره یونس راضی آیات وګورئ پن لسم فرمایي وای را تطلا علیہم آیاتنا بیناتن کله چولستې شي پدوی باندې آیاتونه زمونږه بیناتن خکار خکارا سرغن سرغن چې پورا د حق حقیقت پکې بیان شي قال الذين وای هغه کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نساتی عقیده نساتی لقاءنا زمونږ د ملاقات دا الله پیغمبر ته وی ایتی بقران غیر هاذا روڑ یو قران پاک غیر د دینه د دې قران نه بغیر بل څه کتاب مونږ تراړه او بدله یا خیر د دا قران پاک دی وی خل غرد بدل پکيو کا ترمیم پکيو کا دا د توحید آیاتنا زمونږ د معبودانو درد آیاتنا تل ری کا قلوا ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان ابدلہو دا چی بدل کم زدا کتاب من تلقائی نفسی دخپل زان دا طرفنا ان اتبعو زنی مروان الا ما یوحا الیا مگر ها چی وحی کی دیشی ماتا انی اخافو بیشک زیاریگ من عصوی تو ربی کچرنا فرمانی میو کد خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا ردی کی دا آیات کی دا خبر ذکر کا چی دا دی دا اللہ دا حبیب دا ذات سر دشمنی نوا سلویخ کال اغیت صادق و امینوی و چی کل مسئلہ دا دین و دا توحید بیان کا او دا دی دا شرک و دا معبودان و ردیو کو ندا اللہ حبیب سر عداوت و دشمنی شروع کا درست آیات کی اس تسلی ور کئی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ وَبِشَكَدْ دَرُوغُ نِسْبَتْ كَرَي شَوَيَو رُسُلُ مِن قَبْلِك پیغمبرانو تا من قبلك تانا مخکی اے حبیب تانا مخکی چه سمر پیغمبران تیر شوی دی او زماد وحدانیت او دلین بیان کڑی قوم ور تا دروغ جلوی دیو فَسْوَبَرُونُ وَغَيْ سَبَرْ كَرَيَو نو اے حبیبا تبم صبر اختیار ہے فصبروا ای صبر اختیار کړي والا ما کذبوا په هغه سبان چیت دروغ نسبت کړي شوی او اوذو او تکلیف رسول شوی او دغه پیغمبرانو ته اغی پا غا تکلیف صبر کړي او حتا تاهم نصرنا تر دې چې راغله وغی ته امداد زمونږه د کم مدد او نصرت واده چې مونږ کړي وا راغې نیټه او وخت را رسیدو زمونږ مدد راغې ولا مبدل لکلمات الله نشته دې سوګ بدلونکې فیصلو د الله لرا دا د الله فیصله ده چې انبیاء علیهم السلام دین بیان کړي صبر کړي تکلیف ورته رسیدلې نو د الله مدد راغله ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې سوګ بدلونکې د فار د فیصلو د الله دا د الله فیصله ده وَأُوزُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَقَدْ جَاءَكَ وَبِشَكَرْ آغْلِ دِتَا تَي حَبِيبًا مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ دَ خَبَرُنُو دَ پِغَمْبَرَانُنَا قرآن شریف کی اے حبیب تا دا انبیاء علیہم السلام واقعات لستری چپائی تکالیف راغلیو صبر اکڑو دا اللہ مدد و نصرت ورت راغلیو دا اللہ وعددا د خپلو پیغمبرانو سره د مدد او د نصرت او دا پدې روزایونو کې قران ذکر کړي لکه سوره صافات ګورې درویشتمه پارکی سوره صافات داغي یوسل یو او یایم نمبر آیات ګورې وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا أَوْ بِشَكَدْ وَانِّ تِيرَ شِوِدَ كَلِمَتُنَا حُكْمَ وَفِيصَلَ زَمُنْغَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ د پار د بندگانو زمون درالی گلو شو هغه وعده سوا انهم چې بشک د رسولان د پیغمبران لهم المنصورون خامخا د دوی سره مدد بکړې شوی وي دنیا او آخرت کې د دوی مدد وکي و ان جندنا لهم الغالبون او بشک لخر زمونگا خامخا امدوی بغالب وی دنیا و خیرت کی دا دا طول رسولانو سر دا اللہ وادو دا غشان دا وادے پا سور مومن کم ذکر کرے سلی رشتہ مپارا کیوں گو رئی یو پنز اسم آیات گو رئی دا سور مومن سلی رشتہ مپارے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا بِشَكَ خَامَ خَامُنْغَ اِمْدَادْ كَوْدَ اخْبِلُوا فِي غَمَّرَانُ رب العالمین فرمائی وَالَّذِينَ آوَدَاغَ كَسَانُوا اِمْدَادْ كَوْ آمَنُوا چِیمَانِ رَوْلِ دَي فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی داد پیغمبرانو سرم وعدہ دا او ایمان والو سرم وعدہ دا دا مدد پا جوند دنیا کی ویوم یقوم الاشہاد او باغر از بمور سرم مدد کو چو بدریگی گواہان انبیاء علیہ السلام بگواہی کئی زمک بگواہی کئی لا سنا ملائک بگواہی کئی وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ او پکم ورز بانی چو بدریگی گواہان نو دنیا و خیرت کی دا انبیاء علیہ السلام سرد مدد وعدا اللہ کرے دا غشان سور مجادلہ گو رئی دا تشنی میں پاری اولنے سورت تے دا آغی یو اشتم آیات کم دا مسئلہ ذکر کرے دا تیسه می پاره اولنې سورت د سوره مجادله او آیات ته یوشتم كتب الله لاغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز كتب الله لیکړه د الله دا خبره په لوح محفوظ کې لیکلې دا خبره الله په قران شریف کې لیکلې لا اغلبن انا چې خامخ غالب به الله او ایزو او رسولي او زما پیغمبران ان الله قوي عزيز بشک الله طاقت والد عزيز زور ور او غالب دې نو دې آیات مبارکه کې دغه تسلی نبی عليه السلام ته ورکا وَإِنْ كَانَ كَشَرِيْوِي كَبُرَ عَلَيْكَ يَرَادُهُمْ چِگران لگیگی پتابانِ حبیبَ مَخَرُول لَدْوِي چِ تاسور تا حق بیان کوئی او دیتا دا حق پتم لگی دلی او بیام دا کافر مخڑی او پتابانِ حبیبَ دا خبر گران لگی اللہ وی ہدایت زما پلاس کے حبیبَ دا خبر پتا گران لگی کستا وسو طاقت وی او دای چته ایمان روړو ته مجبور کول شنو زه مجبورې کا د آیات مقصد تسلی د نبی علیہ السلام تا او دا ورته رب کریم فرمایي چې هدایت زما لاس کې فین استطاعت کچری وسو طاقت دی وی ان تبتغی نفقن تا چولټه تیو سورنګ فل ارض پزمک کی نفق اغه سورنګ ته وی چیو زی کزم کوکنی او چرت بل پل داغی او طرف باسی او سلمن یا وسو طاقت دیوی دا ساندر پائے فی السمای اسمان تا کا اسمان تا اندر پائے لگولے شی او پاغی ورخطے شی او دا اسمان ندائی تدا سی سروڑے شی جی دا ایمان تا مجبورا کی نزوکا کن حبیبا او کزمکا کی سرنگ کولے شی او دینا دزمکی ندا سی او شیر روڑے شی دا سی او موجزر روڑے شی چی دی بس اغو گوری ویمان روڑی نو کچری دا وس دیوی نو زوکا فتا تیا هم بے آیا چی رات للو کی تدوی تا پیو موجز سرا مشرکانو کافرانو با دخپلی مطالبی موجزی غفتے دا اللہ حبیب بزر داوی چیر دا دی سرگند شیج دی ایمان راڑی او دای خو مقصد هدایت نو بلکې اغی د زدو د عناد او تکبر د وجنه دا معجزې غوښته فتاتیهم بیایا چروړې دای ته یو معجزه درایات معنا دا شو حبیب معجزه ستاسو په وس او طاقت کې نشته ولو شاء الله کدا الله خو خشوي وی لجمعهم للهدى خامخارا جمع کړې وی دای په هدایت باندې کچری داسې خو خشوې ټول په هدایت وي خدا الله مشیت داسې دي چې جهنم بم ډکای او دارنګ جنت بم ډکای فلا تکونن من الجاهلین نخا مخام کیگا من الجاهلین د نا په هانو نا بیا سر نه ګورې قد نعلم بشک پوہی گمونگا انہو بشک شاندارے لیحزنک اللذی خامخا خفکوی تالراغس یقولون چدیوائی فإنہم بشک دوی لا یکذبونک ددروغو نسبت نکوی تاتا اے حبیب استاد ذات سراوتا سر ذاتی دشمنی نشتا ولكن الظالمين لكن ظالمان بآيات الله يجحدون دا الله دا آیاتونو انکار کوي ولقد كذبت وبشك دروغ نسبت کړي شوی او رسول پیغمبرانو ته من قبل کتان مخکي حبيب فصبروا نو غي صبر کړو على ما كذبوا په هغه سبانه چیته دروغ نسبت کړي شوی او وَأُوذُوا أَوْ تَكْلِفْ وَرْتَ رَسُولِ شَوَيْهُ حَتَّى تَاهُمْ نَصْرُنَا تَرْدِيچِ رَاغْلِ وَغْوِيْتَ مَدَتَ وَنُسْرَتْ زَمُنْغَا نُتَاسُ بَمْ زَمَادَ مَدَتَ وَنُسْرَتْ پُورِ سَبَرْ كَوَي وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ نِشْتَ دَي سُوَقْ بَدْلَوْنْكَ فِي سَلُودَ اللَّهَ لَرَا وَلَقَدْ جَاءَكَ وَبِشَكَ رَاغْلِ دِتَاتَي حَبِيب مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ د خبرونو د پیغمبرانو نا وین کان کچری وی کبر علی کا چگران لگی پتاوانی اعراضهم مخړول د دوی ایمان روړو ناو د دیننا فین استطاعت کچری وسو طاقت ویستا ان تبتغیا دا چولټ ویت نفقن یو سورنګ فل ارض پزمک کی او سلمن فی السماء یا ساندر پای کی خودی شو جوړول شی اسمان تا فتاتیہم بیاایا چی راوڑی دویت سموجزا و دلیل نو کدی وسو طاقت وینو زوکا یعنی دا موجزی راوڑو وسو طاقت دینشتا موجزا دا اللہ پا دست قدرت کنا ولو شا اللہ لجماہم کچر خوخشوی دا اللہ نو خامخارا جمکڑ بیوی دوی علی الہدا پا ہدایت بانی فلا تکونن من الجاہلین نو خامخامکی گدنا پوہانونا فرمائی انما یستجیب الذین بیشکا قبل وی حق کسان دعوت دین دعوت قرآن پاک یسمعون چی غی اوری او اوری دل قرآن و سنت کی دو طریقو سر ذکر شوی یو حق اوری دلی چی غی بلا سوچ وی بلا فکر وی او پاغه کې داسې سنیت نوي لکه دین له سړې د احتیاج نیت لري نو داسې او ریدل چې هغه کې سوچ نوي فکر نوي ځان دین ته محتاج نه غني نو هغه بیکار او ریدل دي څه فائدہ پاغه نه مرتب کی یو او ریدل له سوچ او فکر دي او په نیت د احتیاج دي چې زه د الله دین ته محتاج یم دې دې کې د یسمعون نه دغه مراد دي او دا استجیبو په معنا د اجابت د آیات مبارکه کې یستجیبو په آیات مبارکه کې په معنا د اجابت دے. او د سمع نه مراد هغه اورېدل د سوچ او د فکر دي تفسیر روح المانی کې وی ول استجابته بمان الاجابه او دا سیوی چی باب استفعال دا پا مانا دا باب افعال لازی انما استجیب الذین بیشک قبلوی حق کسان یسمعون چی غی اوری اور روح المانی وی دیدے کی دا سمان مراد فرد کامل لے وہو سماع الفحم والتدبر اغاوری دل د فهم او د سوچ او فکر دی نو فرمای انما استجیب الذین بیشک قبلوی هغه کسان یسمعون چې هغه اوری او اوریدل د سوچ او د فکر والموتا او دامړي مړو نه مراد دی کې مفسرین وای کافر دی والموتا او دا مړی یعنی کافر لکه دا حسن بصری رحمت الله علیه قول له والموتا دا مړی یعنی کافر یبعثهم الله راپور تب کی دوی الله د قبرونو نه په ورځ د قیامت ثم الیه یرجعون او بیا و الله رب العزت تا واپس کړي شي نو التب بیا اوری التب خبر قبلی او دې دې کې نه اوري او نه قبلې دې دې کې نه اوري او نه قبلې او چا دا ویلي دی روح المانی وای چې موتا علی حقیقته یعنی مړی دا په خپل حقیقت باندې دا مړی راپور تب کې دی الله په ورځ د قیامت د قبرونو نه او بیا به الله ته دی واپس کړي السلام علیکم رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مې راوي توحید و سنت 61 ان سی ریګارډینګ سنټر مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45